van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Het aantal verkeersdoden stijgt nog steeds. Zeker in de grote steden wordt het drukker, wat leidt tot onveilige situaties, zoals bijvoorbeeld in Den Haag. Ja, afslaan, niet kijken. Nog een rood stoplicht meepikken. Of als er mensen geparkeerd staan, ben je toch al alert. Maar dan gaan ze er gauw omheen. Het is haasje-repje tegenwoordig. De vier grootste steden willen minder auto's in de binnenstad en meer controle. Dat zo. We beginnen met iets anders. Onderzoekers buigen zich sinds de coronapandemie over de vraag hoe het komt dat meer mensen dan verwacht overlijden. Voorzichtig komen de eerste onderzoeksresultaten daarover naar buiten. Was het zinvol om de ziekenhuizen dicht te gooien en heeft het vaccinatiebeleid positief uitgepakt? Praat ik over met drie onderzoekers die zich daarover buigen. Gezondheidseconoom Eline van der Broek, Suzanne van der Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance Infectieziekten van het RIVM, en Rosanne van Soes, zij is arts en onderzoeker bij het Amsterdam Health and Technology Institute. Allemaal goed, hè, zo? Ja, nou, zeker. Heel erg geoefend. Blij dat het eruit is. Mevrouw van Soest, om bij u te beginnen. U heeft onderzoek gedaan naar de afname van de ziekenhuiszorg ten tijde van de pandemie. Hoe groot was de daling van de zorg? Ja, we hebben inderdaad gekeken naar hoeveel mensen zijn er nou per week in het ziekenhuis gekomen tijdens de COVID-periode. En dat hebben we vergeleken met wat je zou verwachten op basis van voorgaande jaren. En we zagen inderdaad dat er echt een behoorlijke afname is geweest. Als je echt kijkt naar de piek, en dat was begin maart natuurlijk. 2020 hebben we het dan over? Ja, maart 2020. In de eerste piek op het hoogtepunt zag je dat er in een week 300.000 mensen minder het ziekenhuis in kwamen dan voorgaande jaren. Dus dat gaat echt om substantieel veel mensen. Ja, want de ziekenhuizen waren in principe gesloten, behalve voor coronazorg, toch? Ja, ja, klopt inderdaad. Ja. En welke zorg bleef met name achter? Nou, we zagen dat het vooral zorg was met een wat lagere of middenhoge spoed. Dus de echt spoedactiviteiten, daar was ook wel een kleine teruggang te zien, maar het zat er met name in de minder spoed. Vragen eigenlijk. Ja, wat logisch is, als het niet heel nodig is, doe je het dan even niet, zou je zeggen. Klopt, ja, klopt. Ja. 300.000 mensen minder dus. Tegelijkertijd werd er in die tijd slechts aan 6300 COVID-patiënten welzorg verleend. Dat is een groot verschil. Ja, dat is een enorm verschil. En ik denk ook, ik ben zelf arts en ik denk, je hebt het nu over nummers. En die nummers kun je natuurlijk niet één op één met elkaar vergelijken. Want als we kijken naar die 300.000 mensen die in die ene week zorg gemist hebben, dan gaat het om bijvoorbeeld mensen die een versleten knie hadden, een versleten heup. Er zaten ook mensen met hartinfarcten bij. Dus het varieerde heel erg. Wat was de zorgvraag voor die mensen? Ja. En de mensen die corona hadden en op de IC lagen er heel lang? Precies, lagen er lang. Het was een heel intense zorgvraag. Ik bedoel, als je iemand met een versleten knie zit, zie je die misschien een kwartier op de polykliniek. Ja, dat is niet te vergelijken met iemand die op de IC opgenomen ligt en continu aan de monitoring ligt. Dus ik denk dat die cijfers, die zijn enorm verschillend. Maar je moet wel ook even het verhaal erachter. Dan is het dan een stuk logischer, zegt u. Ja, nou ja, in ieder geval. Of mag ik dat niet zeggen? Nou, ik denk dat inderdaad lastig te zeggen is. Maar ik denk dat je vooral die kanttekening er wel bij moet maken. Ja. Mevrouw van der Hof, dat er sprake was van uitgestelde zorg, dat wisten we natuurlijk al. Nu krijgen we de getallen beter in beeld. Hoe is het om die te horen? Dat was inderdaad bekend. En het is heel goed dat er nu onderzoek plaatsvindt om te kijken wat de effecten zijn van uitgestelde zorg. Maar ook wat de verschillen zijn in sterfte tussen verschillende bevolkingsgroepen. Ja. Tijdens de COVID-periode. Ja, daar komen we zo nog over te spreken. Mevrouw van der Broek, u bent gezondheidseconoom en u heeft specifiek gekeken naar hartpatiënten die te maken kregen met uitstel van zorg. Wat bleek uit uw onderzoek? Ja, we hebben inderdaad gekeken naar mensen die een dotteringreep nodig hadden in tussen 2018 en 2021. Waarbij we dus in het cohort gekeken hebben naar 2018-19, dus voor corona, en dan vanaf maart 2020 tot eind 2021. Ja. En dan zagen we dat mensen die in die jaren 2020, 2021 een dotterbehandeling kregen, dat die een significant hogere kans hadden om te sterven. En dan daarbinnen die groep van die mensen, dat effect nog eens een keertje significant groter was voor mensen die een acute dotterbehandeling nodig hadden. Dus als je een dotterbehandeling nodig had tijdens corona, had je pech? Ja, er zijn natuurlijk ook nog genoeg mensen niet dood gegaan. Maar ja, het is wel een significant hoge kans. Dan heb je het dus over zo'n beetje 3% in die periode. En nog eens een keertje 3% daarbij als je acuut. Ik zal een lange rekensom kort maken. Ja, heel graag. 9% hogere kans als je een acute dotter had nodig had. Om te overlijden. En tot hoeveel overlijdens extra heeft dat geleid? In ons onderzoek komen we dan op een totaal in die periode van 21 953 patiënten die meer zijn overleden dan de jaren ervoor. Die zouden statistisch gesproken niet overleden zijn als ze 2 jaar eerder in dezelfde situatie waren beland. Ja, exact. Ja. Is dat veel? Is dat weinig? Ja, ik denk dat wat Ozan al zei. We hebben lang een discussie gehad in de deelsessie over uitgestelde zorg tijdens het ZonneMee-congres eerder deze week. Je moet alles in verhouding zien. En mijn prangende vraag als wetenschapper is vooral om antwoord te kunnen geven op die vraag, is hoeveel levens hebben we nou eigenlijk gered? Ja, weten we dat niet? Nee, dat weten we niet. We kunnen wel kijken naar een infection fatality rate en dan een schatting maken van nou, hoeveel mensen zouden er naar verwachting ongeveer gestorven zijn aan COVID. En weten we waar we dan op uitkomen? In Amerika hebben die schatting wel gedaan met een onderzoeksgroep. En daar blijkt eigenlijk uit dat we met de ziekenhuiszorg niet ontzettend schokkend veel meer levens gered hebben eigenlijk. En dat is natuurlijk ook de waarschuwing van IC-artsen. We hebben veel gesproken met cardiologen en IC-artsen in het kader van ons onderzoek. En die IC-artsen hebben ook gewaarschuwd van normaal gesproken laten we mensen ook niet zo lang in een IC. Nee. Is dit wel zo verstandig? Ja, dat soort gesprekken zijn gevoerd. Ja. Maar kunnen we die rekensom al maken of is het daar te vroeg voor? Is het, mevrouw van Soest? Ja, ik denk dat het in ieder geval te vroeg is om nu te concluderen van was die ziekenhuiszorg die terugval die we hebben gezien, wat heeft dat gekost? En ja. Ik denk dat het heel belangrijk is, want ik denk dat wat Eline aangeeft, dat jullie dat voor dotters heel duidelijk hebben geobserveerd. En ik denk bij ATI zijn we heel erg ook geïnteresseerd in de breedte. Want je hebt hartpatiënten, je hebt mensen met kanker, ja. Mensen met problemen in de hersenen. Worden voor al die verschillende ziektes onderzoeken gedaan? Zodat we een totaal beeld krijgen op dat moment? Dat is wel iets waar wij ons nu op willen gaan richten. Want ik denk inderdaad om een vraag te beantwoorden van hoe moeten we het nou bij een volgende pandemie doen? En welke lessen kunnen we nou leren uit deze periode? Dan moet je daar beter zicht op hebben. En dan, dan kun je keuzes maken in hoe gaan we dat nou een volgende pandemie anders aanpakken. Ja. We zijn gestart ook met een onderzoek naar hoe die effecten zijn binnen de kankerzorg. We hebben data gekregen van de Stichting Bevolkingsonderzoek om te kijken naar het effect van de uitgestelde kankerscreenings op sterfte. Maar ik denk dat er een belangrijk punt van synergie is tussen wat ATI heeft gevonden en wat wij hebben gevonden. ATI is? Amsterdam Health Technology. Oh, dat is die moeilijke naam. Oké, okay. Ja, dan vind ik ook makkelijker. Doen we dat, prima. Ja. Gewoon lekker kort. Ja. wat jullie zagen, heel mooi, dat in die eerste golf dat de niet-acute zorg is afgeschaald. En wat wij in ons onderzoek zien, is dat in dat jaar 2020 inderdaad veel niet-acute dotters in eerste instantie zijn afgeschaald. Maar diezelfde mensen zien we later in onze data terugkomen voor een acute dotter. Ja, dan is het ineens wel acuut natuurlijk. Precies. Ja. En daar zit dus dat grootste gezondheidsverlies. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is om in de gaten te houden. Oké, okay, maar het is nog te vroeg om nu te zeggen, het was slim om die zorg uit te stellen. Ja, dat ik denk ja, dat u het kijkt te vroeg elkaar is. Aan. Ja. Ja, nee, ja, ik moet eerlijk zeggen, op basis van, want ik vind het schokkend wat ik heb gezien in mijn data. Het aantal mensen dat overleden is? Ja. Ja. En het RIVM heeft eigenlijk in het begin van de crisis al een mooie schatting gemaakt. Want we hebben het nu over sterfte. Maar we hebben het ook over gezondheidsverlies, hè, dus morbiditeit. Ja, dat moet je natuurlijk ook meenemen. En het RIVM heeft eigenlijk al een hele mooie schatting gemaakt, al heel vroeg. Dat is door Adine de Wit gedaan. Om te kijken naar de niet-electieve operaties en het gezondheidsverlies daar. En dat vond ik toen al zo schokkend hoog. Dus als je al die, die morbiditeit en mortaliteit waarvan we nu al weten dat die heeft plaatsgevonden gaat optellen, dan gaat voor mij de balans al heel snel naar wel een antwoord op die vraag. Precies, u denkt dat we niet hadden moeten uitstellen, althans niet zo massaal. Nou, niet zo massaal, nee, dat zou ik willen zeggen. Oké, en durft u dat ook te zeggen of zegt u, ik vind het nog te vroeg? Nou, ik zou het inderdaad breder nog in beeld willen hebben. Okay. En ook om daar te kijken naar hoe zit het dan bijvoorbeeld met de oncologie patiënten. En ik denk dat er in dat opzicht ook nog meer lessen te leren zijn van die COVID-pandemie. Niet alleen van hoe moeten we het nou een volgende keer anders doen. Maar ook eigenlijk in de breedte. Want we hebben natuurlijk in Nederland een fantastisch goed zorgsysteem. Maar dat is ook kwetsbaar, want we worden steeds ouder. We hebben steeds meer zorg nodig. Ja. En welke keuzes moet je in dat opzicht maken? Oké. Okay. Naast het grotendeels sluiten van de ziekenhuizen werd in de pandemie grote prioriteit gegeven aan het vaccineren. Vaccineren werkt. Dus tegen iedereen die nog twijfelt, zeg ik, haal die prik en bescherm jezelf. En ook de mensen om je heen. Ja, ik krijg allemaal weer een beetje kippenvel, denk ik, als we het horen. Maar goed, zo ging dat in die tijd. Ja, echt, hè? Ja, mevrouw Van der Hof van het RIVM, u heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het vaccineren. Als u onder de streep krijgt, heeft het nut gehad? Ja, het heeft zeker nut gehad. Eigenlijk uit ons onderzoek, maar ook uit heel veel andere onderzoeken blijkt dat mensen die gevaccineerd werden een lagere kans hadden om te sterven aan COVID. En dat zien we eigenlijk bij elke prik die gegeven is, zien we dat effect terug. En we hebben ook onderzoek gedaan naar of er dan een grotere kans is om te overlijden aan andere ziekten dan COVID, vlak na de vaccinatie. Hè, om te kijken of er vaccinatieschade zou zijn. Ja. En dat vinden we ook niet. En dat is ook in lijn met wat er internationaal ook wordt gevonden. Oké, want dat is natuurlijk wel het verhaal wat je aan de borreltafel veel hoort, hè, op het moment. Ik sprak van de week nog iemand die zegt van, ja, ik zie zoveel mensen overlijden, er moet iets zijn. Ja. Nou, er zijn zeker mensen overleden door de vaccinatie. He, dat kunnen we niet ontkennen. Dat is ook onderzocht. Vinden we in Nederland door LAREP. We vinden dat internationaal ook. Je moet alleen de afweging maken van wat is de hele kleine kans dat je ziek wordt of overlijdt aan een vaccinatie tegen de kans dat je heel ziek wordt of overlijdt door corona. En dan valt de balans toch uit richting vaccinatie. Ja, vaccinatie beschermt meer dan dat het kwaad doet, zegt u netto. Ja. De kans op overlijden door vaccinatie heeft u onderzocht? Nou, we hebben dus gekeken naar mensen die gevaccineerd werden en dan of ze binnen 2 maanden na de vaccinatie of ze dan een verhoogde kans hadden om te overlijden aan alles behalve COVID. Want dat zou daar dan een aanwijzing voor zijn. En dat vinden we absoluut niet. Nee, dat is gewoon niet te vinden. Oké. Mevrouw van den Broek, in de pandemie werd prioriteit gegeven aan het vaccineren van de zwakkeren. Hè? Die groepen gingen steeds als eerste. Deden we daar goed aan? Dat blijkt niet uit mijn onderzoek. We hebben vaccinatie, de SIMS-data van het RIVM meegenomen in onze analyse. En daaruit bleek heel duidelijk dat onder onze patiëntengroep... Dat zijn die hartpatiënten? Ja, en dat zijn echt best wel ernstig zieke mensen. Dat de vaccinatie geen significant effect heeft gehad op de kans op sterfte. Met andere woorden, het heeft ook niet geholpen om dat te voorkomen. En ik zou ook wel willen aanmerken bij die opmerking van het RIVM, die heeft dat onderzocht. Maar ik heb vanuit de klankbordgroep daar toezicht op gehouden. En wat mij opviel van dat RIVM-onderzoek is dat ook niet is gekeken naar die comorbiditeiten. En ik denk dat het lastig is om een relatie te leggen tussen vaccinatie en de kans op sterfte als je niet weet hoe ziek mensen precies zijn. En nou, daar wil ik wel graag iets op zeggen. Ja, dat mag, mevrouw Van Hof. Daar hebben we in het eerste rapport niet naar gekeken. Maar we hebben daar later wel naar gekeken voor diezelfde jaren, voor 2020 en 2021. En ook voor de rapportage over 2022 hebben we dat wel gedaan. Dus hebben we gecorrigeerd voor hoe ziek mensen zijn. En dan zie je eigenlijk, als je daarvoor corrigeert, dan zie je eigenlijk alleen maar dat het dat onze schatting van hoe goed het vaccin werkt alleen nog maar beter wordt. Oké. Ja, dat blijkt niet uit de groep die wij onderzocht hebben. Maar goed, dat zijn alleen maar... Dat zijn mensen die... hartfalen hebben, hè? En u kijkt dan naar de kans op sterfte, maar niet aan COVID, maar aan andere oorzaken. En het is natuurlijk niet te verwachten dat een COVID-vaccinatie helpt tegen sterfte door acuut hartfalen. Nee, want dat zijn mensen die hebben het al aan hun hart en die krijgen dan een vaccinatie. Ja, dat lost dat hartfalen natuurlijk niet op. Nee, en dat is eigenlijk ook precies wat ik zo opvallend vond. Want we hebben juist die kwetsbare groep hebben als eerste gevaccineerd. Met de aanname, want er zijn heel veel aannames gedaan natuurlijk in die tijd. Met de aanname dat dat verstandig was om te doen. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Nou ja, niet voor hartpatiënten, maar misschien wel voor te dikke mensen of voor oudere mensen. Exact, maar dus niet voor 113.000 mensen in die jaren. En dat zijn toch best behoorlijk wat mensen. En we gaan er dus van uit dat het vaccin hun beschermd heeft. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Het heeft hen wel beschermd tegen COVID. Hè, door sterfte door COVID. Ja, het heeft hen niet beschermd tegen hartfalen. Maar dat zou ook heel raar geweest zijn. Als dat ineens hielp tegen hartfalen. Dan zouden we er nog veel meer mensen moeten vaccineren. Ja, zeker. Ja, ja. Mevrouw van Soest, wie zijn de dupe geweest van de uitgestelde zorg? We zagen dat inderdaad, we hebben gekeken naar, is dat nou gelijk verdeeld in de Nederlandse bevolking? En daar zagen we inderdaad dat bepaalde groepen toch meer uitgestelde zorg hebben gehad dan anderen. En groepen die daar vooral in opvielen waren mensen met lage inkomens en mensen met een migratieachtergrond. Wisten we toen eigenlijk al wel, hè? Hebben we toen in de journalistiek ook al best veel over gehad. Ja, nou, en ik denk dat dat sowieso groepen zijn die al kwetsbaar zijn, überhaupt in hun gezondheid, in hun levensverwachting. En ik denk dat dat ook wel de vraag oproept. Is die kloof eigenlijk die er is tussen verschillende groepen in de bevolking, is die nog groter geworden tijdens de coronajaren of niet? En dat is denk ik ook nog een vraag die nog geen antwoord heeft, maar die wel beantwoord zou worden. Ja, want hadden we dingen anders kunnen doen? Ik weet dat er speciale teams die wijken ingegaan zijn ook, hè, om mensen te overtuigen om zich wel te laten vaccineren en zo. Ja. Ja, inderdaad, het vaccineren, daar hebben wij dan niet specifiek naar gekeken. Maar het was misschien inderdaad de vraag geweest, hadden we die mensen meer moeten motiveren om toch naar hun huisarts te komen, omdat we weten dat ze kwetsbaarder waren. Los van het vaccineren, ja. Precies, los van het vaccineren. Of de angst weg te nemen om de zorg toch in te gaan. En dat we dat niet voldoende hebben gedaan. Dat zou in een volgende pandemie wellicht anders kunnen. Ja, daar zijn wel lessen te trekken. Hoewel die poging ook wel gedaan is toen. Ja, wat ik nog opvallend vond in ons onderzoek, we hebben daar ook naar gekeken, we zien diezelfde effecten, ook in onze patiëntengroep. Maar daarbij hebben we ook nog een verschil ontdekt tussen eerste generatie en tweede generatie migranten. Oh. Waarbij mensen die zelf in het buitenland zijn geboren, zien we dat effect niet. Maar juist mensen die ouders hebben die in het buitenland zijn geboren. En ik denk dus, en dat is een beetje op basis van eerdere onderzoeken die ik zelf heb gedaan, naar andere vergelijkbare processen, dat het ook een proxy is voor sociaal economische status. En dat zien jullie ook in je onderzoek. En dat zien wij ook heel sterk. Dat het dus met name. Wat is dat, een proxy voor sociaal economische status? Dat die migranten over het algemeen, en met name dus die mensen die dus ouders hebben die in het buitenland zijn geboren, over het algemeen in de lage sociaal-economische klasse vallen. En dat die dus het hardst geraakt zijn. Ja, maar dat komt overeen met uw onderzoek. Nou, we hebben inderdaad naar beide gekeken. Dus naar iemands inkomen, maar ook naar de migratieachtergrond. En we zagen dat het in beide groepen dat daar een effect te zien was. Bij ons was het effect van migratieachtergrond juist wat sterker dan van inkomen. Okay. Maar dat speelde wel allebei een rol in hoeveel mensen naar het ziekenhuis zijn geweest. Wat leren we ervan? Ik denk dat we ervan leren in ieder geval dat we in Nederland blijkbaar andere toegang tot zorg hebben. Dat is dus, ook al hebben we allemaal onze basisverzekering en zijn we in principe in staat om naar het ziekenhuis te gaan, blijkbaar zijn er meer barrières voor sommige mensen dan voor anderen. Misschien weten mensen met hoge opleidings toch bijvoorbeeld via privéklinieken de weg te vinden en andere groepen in de samenleving. Of sowieso beter de weg te vinden. En ik denk dat daar inderdaad eigenlijk breder dan voor COVID lessen te trekken zijn. Ja. Mevrouw van der Hof, dit is dan eerste bundel met onderzoeken, als ik goed geïnformeerd ben. Wat moet er vooral nog onderzocht worden wat u betreft? Waar hoopt u voor een volgend onderzoek op? Nou, er zijn nog heel veel onderzoeken gaande. Dus ik denk dat het verstandig is om eerst te wachten wat daar allemaal uit is gekomen. Dat zijn allemaal kleine stukjes van de puzzel. En als al die onderzoeken zijn afgerond, dan kijken van, hebben we daar een goed beeld van, een consistent beeld van wat er nou aan de hand is. Hè, wat de negatieve effecten zijn van uitgestelde zorg. Want die zijn er zeker. Ja. Hoe groot zijn die? En welke gaten hebben we eigenlijk nog in onze kennis? Wat voor vervolgonderzoek is daar dan nog voor nodig? Ja, mevrouw van den Broek, hoeveel tijd hebben we nog nodig voordat we het weten? De wetenschap gaat altijd langzamer dan besluitmakers of beleidsmakers willen. Maar ik denk dat we. Ik zou het mooi vinden als we in ieder geval de 22 en 23 data snel kunnen analyseren. En dan zijn we echt al een stuk verder. Over die oversterfte ook. Ja. En dat is ook uw hoop? Ja, dat is zeker ook mijn hoop. Want daar, als we die data hebben, dan kunnen we kijken naar wat is in de breedte eigenlijk het gevolg geweest van die uitgestelde zorg. Ja. En ik denk inderdaad, we hebben nu stukjes van de puzzel. Maar dat bredere plaatje goed bekijken, dat is denk ik nodig om echt goed te kunnen evalueren. Wat moeten we de volgende keer nou anders doen? Oké, ga vooral door met onderzoeken, als jullie willen. Heel graag. Gezondheidseconoom Lina van der Broek, Susanne van der Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance Infectieziekten van het RIVM. En Rosanne van Soest, arts en onderzoeker bij het ATI. Dank jullie wel. We gaan naar Arman Afsaroglu, want zojuist is begonnen Ajax tegen Aston Villa voor de Conference League. Het is de achtste finale van de Conference League. Het is 0-0 bij Ajax Aston Villa in de Johan Cruijff Arena. 3 minuten zijn we onderweg. Het is een prachtige sfeer, moet ik zeggen, in de arena. Waar veel mensen toch ontzettend veel zin hebben in deze wedstrijd. De arena is helemaal uitverkocht voor dit treffen tussen de nummer 5 van de Nederlandse Eredivisie en de nummer 4 van de Premier League. Want vergis je niet, Aston Villa, onder leiding van coach Unai Emery, is de laatste jaren opgeklommen tot een van de topploegen in Engeland. Is een geweldig elftal dat dit seizoen serieus kans maakt om zich te plaatsen via de competitie voor de Champions League van het volgende seizoen. En het is bovendien de grootste kanshebber, als je aan de boekmakers vraagt, om dit toernooi, de Conference League, te winnen. De zwaarst mogelijke loting dus voor Ajax in deze achtste finale. Ajax dat ongewijzigd start ten opzichte van de wedstrijd tegen Utrecht. Dat betekent weer 5 verdedigers, 4 middenvelders en maar 1 aanvaller. Brian Brobbey, het is het Ajax van vandaag de dag. Het is het Ajax dat toch ook vooral hoopt dat het partij kan geven aan deze toptegenstander uit de grootste competitie van de wereld, uit de Premier League. Dus voorlopig is het begin aardig van Ajax. Na 4 minuten staat het nog 0-0 tegen Aston Villa. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Het aantal doden en gewonden in het verkeer neemt nog steeds toe. De vier grote steden in ons land, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, vinden dat er iets moet gebeuren en komen daarom met een gezamenlijk plan. Ik praat erover met Lot van Hooijdonk. Zij is wethouder mobiliteit in Utrecht en met verkeerspsycholoog Gerard Tetolen. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Mevrouw van Hooijdonk, in Rotterdam afgelopen jaar 1466 gewonden en 14 verkeersdoden. Het hoogste in 10 jaar tijd. Hoe is het in Utrecht? Wij hebben, in ieder geval, ik ken de cijfers vanaf 2014, die hebben eigenlijk al die tijd gedaald. Dus wij zijn van iets meer dan 700 gedaald naar minder dan 400 in 21. Dus dat, daar waren we blij mee. Elke slachtoffer is er één te veel, ja. Maar dat was een goede trend. Maar we zien sinds 2022 dat het weer stijgt. Dus het zit nu iets boven de 400. Hoe komt dat? Ja, dat is een hele goede vraag. We zien het in heel Nederland stijgen. Het zou zomaar kunnen dat er niet maar één verklaring is. Ik zou er in ieder geval drie willen noemen. Eentje is dat er steeds meer ouderen langer actief blijven in het verkeer, ook op fietsen. En het heeft misschien tijdens corona, even stilgelegen dat het daardoor na 2022 ineens te zien is? Nou, dat is een van de punten die ik zou willen noemen. We hebben toch ook wel het gevoel dat sommige naleving of gedrag in het verkeer misschien wat slechter is geworden door corona. Dus dat is er één. We zien echt steeds meer mensen die allerlei media gebruiken in het verkeer. Hè? Dus telefoons, bijvoorbeeld muziek, social media. Ja. En dat is ook echt geen goed idee, zeg ik dan maar even voor de duidelijkheid. Nee. Ja, en als derde dus misschien die ouderen. En misschien ook nog toegenomen snelheden op fietspaden. Dus het is best wel een optelsom. Zoeken naar hoe komt het nou. Ja. Maar in Nederland als geheel is het al langer aan de hand dat die trend echt negatief is. Ja, meneer Tetolen, nog psychologische aanvullingen hierop? Nou ja, ik denk dat ze een aantal dingen aansnijden die absoluut waar zijn. De mentaliteit in het verkeer is in negatieve zin aan het veranderen. Na corona zijn we asocialer geworden. Ja, dat kan je rustig zeggen. Ja. Nou. En niet zozeer dat het aan corona ligt, maar wel in de tijdspannen. Na corona zijn we zeker asocialer geworden. Onderzoek. Graag. Kortere lontjes en men verdraagt steeds minder van elkaar. En dat heeft er ook mee te maken dat het natuurlijk steeds drukker wordt op de stad, in de stad en op de wegen. Ja. En daar worden mensen dus steeds vaker naar hun gevoel in hun vrijheid belemmerd. En dat leidt tot irritatie en agressie. En mensen uiten dat ook makkelijker helaas. Ja. Een van de punten in uw voorstel, mevrouw van Hooijdonk van de vier grote steden, is dat BOA's meer verkeerscontrole moeten uitvoeren. Hoe ziet u dat voor zich? Nou, we hebben juist in Utrecht al mogen oefenen een aantal jaren door onze BOA's in te zetten. Dus onze handhavers van de gemeente. Alleen dat was wel heel strikt ingeperkt. Dus die mochten eigenlijk alleen maar dingen doen rondom voetgangers en fietsers. Die de wet overtraden. Hartstikke goed. Ja. Sorry? Die de regels overtraden. Ja, precies. Maar niet op gemotoriseerd verkeer, wat echt rijdt. En ja, wij zeggen, ze kunnen dat één hartstikke goed. Waarom zou je dat niet uitbreiden? Want ook heel veel mensen snappen daar natuurlijk niks van. Waarom mag je wel een fietser beboeten, maar niet een automobilist? Terwijl, in the end, het echte risico komt natuurlijk van aanrijding met gemotoriseerd verkeer. Dus wij willen graag in dat gat springen. We weten dat de politie hartstikke zwaar belast is. Ja. Kunnen ook eigenlijk, we doen het wel. Hè. We vragen altijd, mogen we meer flitspalen? Kunnen we meer acties doen? Maar we weten ook dat dat ten koste gaat van andere hele belangrijke taken die de politie heeft. Ja, dus wij zouden graag een handje toesteken, maar dan moet het wel mogen. Ja, goed idee, meneer Tetolen. Nou ja, weet je, het hele plan vind ik wel een goed idee, omdat ik al jaren pleit voor een hogere pakkans. Dat is veel belangrijker dan het verhogen van die boetes elke keer, wat onlangs weer gebeurd is. Ja. Waarbij ook nog eens werd toegegeven dat het om de schatkist te spekken was. Dus wil je het echt doen wat je niet moet doen, moet je dat zeggen. Ja. Maar, vindt u het ook een goed idee dat de BOA's het gaan doen? Nou, dat is dus even de vraag. Want BOA's hebben niet zo'n heel erg positief imago. Dat weten we, ook uit onderzoek, maar ook gewoon uit wat zij daar dagelijks meemaken. Heel veel verbale en ook fysieke agressie. Ze worden toch niet helemaal vervolgd gezien door heel veel mensen. En worden soms Playmobil-politie genoemd en dat soort dingen meer. Mm-hmm. Dus ze zijn kwetsbaar. En ze hebben ook natuurlijk niet de volledige opleiding gehad die politie heeft gehad. En als we ook al kortere lontjes hebben, is dat misschien niet slim? Nou, precies. En dat is wel dat is minimaal een aandachtspunt, ja. Dat we dan wel een groep voor de leven gaan gooien. Want het is natuurlijk wel zo dat juist in dat verkeer kunnen die emoties verschrikkelijk hoog oplopen. En ontstaat heel makkelijk agressie, helaas. Maar het is wel een feit. En dan ga je daar een groep aan blootstellen die niet kwetsbaar is. Ja, precies. En die ook misschien niet, dat zeg ik heel voorzichtig hoor, maar die misschien niet de psychologische opleiding en capaciteit heeft gehad om daarmee om te gaan. Want dat vereist gewoon psychologie om met dat soort mensen om met korte lontjes om te gaan. Om met korte lontjes om te gaan. Mevrouw van Hooijdonk, het is misschien niet zo'n goed idee om dat de BOA's te laten doen. Nou, ik denk dat onze BOA's al ongelooflijk ingewikkeld werk doen op allerlei andere vlakken. Hè? Want ze handhaven ook op horecagelegenheden, op geparkeerde auto's, op afval. Hè? Dus die komen ook echt inderdaad in hun werk ingewikkelde situaties tegen. Dus daar hebben ze ook ervaring mee. Die proeven die wij hebben gedaan rondom die voetgangers en die fietsers, daar zijn ze ook extra voor getraind. Hè? Dus we doen dat natuurlijk ook niet zomaar. Ze moeten wel opgeleid worden. Wat misschien ook goed is om te zeggen, is een van onze pleidooien is ook dat we flitspalen neer kunnen zetten. Dus het zal gemeentelijke flitspalen dan, hè? Ja, ja, met, dus het zal niet alleen over opbrengst, staande houdingen gaan. Waarvan maar de opbrengst ook over, naar de gemeente gaat. Ja, omdat we het ook moeten kunnen betalen. En we zeggen eigenlijk, dan rekent het rond, hè, zou ik maar zeggen. Dus als we die boetes dan kunnen besteden aan de inzet van die handhaving en die flitspalen. En eventueel ook aan andere verkeersveiligheidsdoelen. Hè, want wij weten natuurlijk met z'n allen ook hartstikke goed dat het ook gaat over de inrichting van de weg. En over campagnes en gedrag en noem maar op. Ja, dus dat zouden we op die manier graag mogelijk maken. Meneer de Tolen, gemeentelijke flitspalen met gemeentelijke opbrengst ook. Ja, nou ja, goed, dat is dan wel heel belangrijk dat je ook heel inzichtelijk maakt dat het ook echt teruggaat naar verkeersmaatregelen en niet in de grote kas komt, want dat is natuurlijk wel de argwaan die heel veel mensen hebben. Ja, of dat het eerst via wel naar de gemeentelijke maatregelen gaat, maar daarna niet meer, want dan hebben we het er niet meer over. Nee, maar dat soort dingen zijn dan weer echt funest, net als dat zegt toegeven dat die boetes voor de schatkist zijn dit soort mechanismen, als het niet heel transparant is, ook heel erg funest om het goede doel te halen. En ja, dat komt bij, op zich is het natuurlijk heel mooi, hè, als hardrijders voor hun eigen flitspalen betalen, dat is een heel mooi systeem, principe, maar zo moet het eigenlijk zijn. Maar de flitspalen heb ik ook nog wel wat kanttekeningen bij trouwens. Want de mobiele controles zijn veel effectiever op het gedrag. Omdat je niet weet waar die staan. Precies, omdat de flitspaal, dan weet je op een gegeven moment waar die staat. En dan hou je even in. En dan hou je even in en dan ga je daarna weer gas geven. Dat gebeurt gewoon. Aan de andere kant kan je flitspalen roleren. Dat staat ook in het plan. Dat is wel heel verstandig om ze dus niet altijd op dezelfde plek te zetten. Dus ja, om het tekort wat het OM, die bepaalt nu waar de flitspalen komen. En er zijn er ook niet genoeg om alle punten waar graag flitspalen zouden willen zien door gemeenten. Om die daar te plaatsen. Om dat op te vangen, is dit op zich een prima idee, denk ik. Kan het ook met drones? Ik denk dat ik pas door een drone gezien ben. Zou dat kunnen? Dat zou best kunnen. Er ging een drone naar de snelweg. Maar kan die ook al boetes uitdelen? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, of er ook al drones ingezet worden om boetes uit te delen. Ik vind het een interessant idee, maar dat weet ik niet. Weet u dat, mevrouw Van Hoorn ook? Ik heb geen flauw idee. Oh, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat we de lucht in hoeven om goede foto's van kentekens te maken. Nee, maar misschien is het goedkoper, weet ik veel. Het betekent wel dat als u de wegen minder toegankelijk gaat maken, dat het moeilijker wordt om in de binnenstad te komen van Utrecht. Mevrouw Van Hooijdonk. Ja, ik weet niet of dat per se door de flitspalen komt. Want je kunt gewoon de binnenstad in. En we hebben dan heel graag dat je aan de verkeersregels houdt. Nou ja, maar meneer de Tolen zei net al, ik wil ook de wegen wel smaller maken en meer dingen waardoor het lastiger wordt. Nou, en dat is denk ik echt een belangrijk punt. Dat er een ongelooflijk groot verband is tussen de ernst van een ongeval en snelheid. Ja. Dus wat wij in Utrecht zien is dat eigenlijk alle ernstige ongelukken, dus niet zozeer statistisch de grootste aantal, maar gewoon waar het echt slecht afloopt, eigenlijk altijd op 50 kilometer of zelfs 70 kilometer wegen is. Terwijl we eigenlijk vooral heel veel 30 kilometer wegen hebben. Dus de snelheid naar beneden brengen en dus in die zin ook echt handhaven op excessieve snelheden, is wel echt heel belangrijk om ernstige afloop te voorkomen. Ja, maar daar zit volgens mij ook wel een beetje het jammeren van dit plan. Tenminste, de devil zit hem in de details, dus ik weet niet hoe het allemaal precies gaat uitpakken, maar het plan ademt een beetje uit. We kunnen niet alle wegen aanpakken om ze echt aan te pakken, om te zorgen dat daar automatisch zeg maar minder hard gereden wordt. Maar we gaan het helemaal zetten op handhaving. En ik denk juist dat het wel heel goed mogelijk is om voor relatief weinig geld op korte termijn heel veel wegen aan te passen. Door bijvoorbeeld optische versmallingen van wegen. Want anders kunnen de brandweer en de ziekenwagen er niet doorheen. Maar optische versmalling en dat soort dingen en met kleuren te werken is heel veel te doen om die snelheid naar beneden te krijgen. En is dat sympathieker of is dat effectiever? Het is noodzakelijk. Want als je een hele brede weg hebt met een heel goed zichtveld en ook nog eens een keer niet heel veel drukte eromheen, ja, dan gaan mensen, of tenminste heel veel mensen, gaan dan hard rijden. En dan kan je wel gaan beboeten, maar dan zit je in feite iedereen te beboeten. Ja. Heel kort, mevrouw Van Hoorn, beter de wegen smaller maken dan meer beboeten. We zijn het zeer eens. En ik nodig de heer Tolen vooral uit om ons eens te vertellen hoe dat met heel weinig geld kan. Dat proberen we echt wel te doen, maar om dat in de hele stad te doen is gewoon een grote klus. Oké, goed. We gaan kijken of het helpt allemaal en of er minder doden en gewonden vallen in de toekomst. Hartelijk dank, verkeerswethouder Lot Van Hoorn uit Utrecht en verkeerspsycholoog Gerard Tolen. Zometeen Kunststof met Willemijn Veenhoven. Zij interviewt onderzoeksjournalist Huib Modderkolk. En vanaf 19:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken. Daarin de ontknoping van Ajax Aston Villa. Het staat nu 0-0 en het WK sprint bij de schaatsers. Veel sportplezier en bedankt voor het luisteren. Fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.